Dobrý den, vítejte u dalšího dílu podcastu CNews FM, serveru CNews.cz. Tento díl natáčíme 8. dubna 2020, opět v karanténě. Jako obvykle to na nás nemá žádný zásadní vliv, kromě toho, že jsme se úplně zbláznili. A u mikrofonu vás jako vždy zdraví Lukáš Václavík. Čau Lukáši. Čau Petře. A já jsem Petr Urban. A dneska si budeme povídat o třech věcech. Máme tady nějaké věci kolem Edge, to jest toho prohlížeče od Microsoftu. Pak by si Lukáš chtěl vylejt srdíčko ohledně služby HBO Go, jestli jsem to správně pochopil. No. A pak tam máme ještě představení nového gamepadu k Xboxu, čímž vlastně se pokusíme navázat na tu linii, respektive udržet tu linii, že si v každém díle povídáme o budoucích nových herních konzolích. To už... Jo, ten gamepad je teda k PlayStationu 5, ne k Xboxu. Ježíš, ale... jo, pardon, PlayStationu, jsem idiot. Takže se máte na co těšit, jako obvykle, a čím chceš vykopnout, Lukáši? A já bych začal asi tím gamepadem, který, abychom navázali právě na ten, možná to byl minulý podcast, nebo předminulý. Já si myslím, že to byly všechny minulý podcasty za posledních několik měsíců. A to byl takovej... tak trochu poslední dílek skládanky, nebo jeden z posledních dílků skládanky. Slyším každý týden. Jo, který právě jako se týkal PlayStationu 5, o kterým sice už víme dost věcí, ale třeba pořád neznáme ten design, pořád neznáme cenu, přesnou dostupnost a nevěděli jsme ani, jak bude vypadat ten gamepad. No a teďka to vlastně už víme. Sony na svém blogu zveřejnilo pár fotek z různých stran, ne ze všech stran, protože si myslím, že tam ještě pořád nějaký detaily tajej. Ale tou hlavní věcí, která se mění, tak je design. Jednak samotný tvar toho ovladače, který hodně připomíná ovladače, nebo teďka stávající gamepad prostě pro Xbox One. Jo, že ty gripy jsou takový prostě jinak tvarovaný, protože ty stávající DualShocky tak hodně vycházejí z toho úplně původního ovladače pro PS1. Jo. Tam měnilo se to málo. Vlastně i ten první DualShock, že jo, který už byl pro tu PS1 a který tam přinesl ty vibrace a ty dvě analogové páčky, tak už se to měnilo jako dost málo. Jo. Teď se jako u DualShocku 4 tak přibyl ten touchpad, ale pořád ten tvar, pořád bylo vidět, že to je takový jako z jedné rodiny. Jo. Ale tady tenhle nový gamepad už vypadá, jako by to vůbec nedělalo Sony. Jo. Jako by to byl nějaký Razer nebo SteelSeries nebo tady tyhle firmy, které dělají tyhle herní periferie. A fakt jsem zvědavý, jak to hráči přijmou, že se Sony takhle odklonilo od toho jakoby, ikonického designu a jak se to bude držet, jak to bude pohodlný, protože já třeba ty gamepady od Microsoftu mám asi subjektivně o něco radši než ty DualShocky. Takže věřím, že i tenhle by se jim mohl třeba líp držet v ruce. No a kromě toho, že má teda jinačí tvar, tak je, nebo má i takový jako odvážný barevný ladění, že to už není jako jednobarevný, ale používají tam dva tóny, je to takový černobílý nebo šedobílý nebo šedo tmavě šedý a světle šedý. A jsem teda zvědavý, jestli tohle barevný podání nebo nějaký tyhle jako designové prvky budou i na ty samotné konzoly, která vlastně ještě pořád je hodně jako zakrytá nějakým tajemstvím, pořád ten finální vzhled ještě neznáme. Ale není tam teda nový jenom vzhled, jsou tam i nějaký funkční novinky. Jednou z toho je integrovaný mikrofon, který že jo, se ti bude hodit, když budeš chtít prostě četovat s někým při hraní, nebo když musíš připojovat nějaký headset. Ale tou hlavní nějakou novinkou z toho hráčského hlediska, tak bude vylepšený vibrace nebo nějaká haptická odezva. V těch stávajících ovladačích tak to prostě vibrovalo pořád stejně, že jo. Ať se ti stalo cokoliv v jakýkoliv hře, tak ti to prostě byly to obyčejné vibrace, ale teď prostě mají tu haptiku mít tak pokročilou, tak jemnou nebo tak jakoby tvárnou, že můžeš odlišit různý typy vibrací, který budou simulovat prostě třeba různý povrchy, když budeš hrát nějaký závodní hry, jo, nebo když prostě pro tebe budou střílet nějakých střílečkách, nebo budeš hrát nějaký sportovní hry, tak ta odezva prostě se bude jako víc jakoby nějak tvárná nebo víc dynamická a snadněji podle toho poznáš, co se vlastně jako děje v tom světě, že tě to jako víc pohltí do té hry, což mi přijde zajímavý a jsem zvědavý, jak tady tohle jako využijou a jak to i ti vývojáři vlastně budou moci jako takhle využít. A tou druhou hlavní novinkou tak jsou adaptivní triggery, který mají nastavitelný odpor, který zase se bude lišit, nebo to nastavení se bude lišit prostě hra od hry, nebo i v jedné hře může být prostě různý nastavení toho nějaký tý tuhosti, že když budeš střílet někde z luku, tak budeš fakt cítit, jak jakoby natahuješ tu tětivu, nebo když budeš přidávat plyn, že ho, v nějaký závodní hře, tak zase prostě každý auto může mít jinak tuhost toho jakoby virtuálního pedálu. Fakt jsem zvědavý, jak tady tohle bude působit a hodně se těším, až se tohle vyzkouším, protože ten DualShock 4 mi, jak říkám, až tak moc nesedne a tady tohle vypadá zatím z mého pohledu hodně dobře. No, prosím tě, teďka přijde názor jako ten realistický, nezamilovaný. Já jsem vlastně jako z tvojí reakce trošku čekal, než jsem se teda podíval na ten ovladač, jako že to bude něco hodně jako velkýho, zlomovýho, možná revolučního, když je potřeba myslet na to, že prostě je to herní ovladač, takže ona to v zásadě jako téměř vždycky bude nějaká cihla s takovýma dvěma výstupkama, aby se to jako dalo držet. Ale jako mně to ve skutečnosti nepřijde jako vůbec, jo, nějaká zásadní revoluce, nebo jo, je to, jako na pohled je to výrazně jiný, ale to jenom proto, že prostě tam jsou dvě výrazné barvy a prostě ty tlačítka v té dané části vždycky jako barevně zapadají do toho zbytku kolem. Takže to jako působí tím dojmem, že to je fakt jako jiný, ale já když se na to dívám, tak jako jo, tak dobře, je to malinko třeba zaoblenější, ale vlastně jako víš co, když to řeknu jako primitivně pohledem lajka, tak prostě všechny tlačítka jsou tam jako stejný, jako byly na tom předchozím gamepadu, že jo? Máš tam prostě ty směrový nějaký tlačítka 4, pak tam máš, že jo, takový ty další 4 divný s těma symbolama, pak tam máš dva takový ty joysticky a pak tam máš nějaký ty blbosti ze předu a pak tam je nějaká ta plošinka, po který se dá matlat prstem. Jo, tak jako nevím, no. No to, že ty ovladače jsou stejný nebo hodně podobný, to můžeš říct o gamepadech jako napříč různými značkami, že jo? Že všechny mají nějaký směrový kříž, nějaký analogový páčky, nějaký jako akční tlačítka a že se trochu liší vzhledem nebo nějaký designem, ale právě tohle je jako rozhodující. To jednotlivý, nebo to umístění tlačítek, to, ta velikost toho gripu nebo tvary tlačítek a to hraje prostě v té ergonomii důležitou roli a proto ti prostě některý ovladač jako sedne do ruky dobře a jiný prostě zase hůř. Nebo jde i o to prostě o nějaký, jako, nějaký rozložení váhy, že jo? Kde máš akumulátor, jak to je těžký, jak to je prostě vyvážený v ruce. Jako to zrovna z téhle stránky ty nemůžu ten nový ovladač posoudit, protože jsem ho v ruce ještě neměl, ale i tak to na mě působí, že to je oproti tomu původnímu designu velký odklon. Jo, já jsem to samozřejmě říkal jako s nadsázkou, proto jsem říkal, že hold je to gamepad, že prostě vždycky to bude cihla s takovýma výstupkama, aby se to dobře drželo. Já to samozřejmě uznávám, jo, že i relativně malá změna toho tvaru může být docela zásadní pro to, jak se to drží a jak ten ovladač, vlastně jak ty ho cítíš v ruce třeba po hodině nebo po dvou hodinách hraní. Jo, tak jako vizuálně tam ta změna je, ale jak jsi říkal, no asi bude potřeba, aby jsme si ten ovladač podrželi v ruce, aby jsme dokázali posoudit, jestli skutečně se ta změna jako velká odehrála nebo ne. No. Hlavně jsem zvědavý, jestli prodlouží výdrž, protože u toho stávajícího DualShocku, tak to, tam je tak jako nějakých maximálně 8 hodin, zatímco konkurence prostě to umí víc, že jo? Nebo třeba ovladač Nintendo Switch, tak ten prostě má asi nějakých 40 hodin a Sony je v tomhle docela slábne, že prostě to jako musíš fakt zapojovat to, k tomu kabelu dost často, tak snad tady s tímhle něco udělaj. Která kabelem tam bude USB-C, nebo ten konektor nabíjecí bude USB-C, takže to připojování bude zase trošku jako jednodušší. A to je v podstatě všechno, co víme, no. Jo. Nevíme, neviděli jsme ten gamepad ještě ze všech stran, tam se spekuluje o tom, že na té spodní straně by mohly být páčky, které bývají u nějakých profesionálních gamepadů, nebo Sony to vlastně loni představilo formou nějakého příslušenství pro ten DualShock 4, že ty tam připojíš prostě ty spodní páčky, které to hraní hodně zpříjemňují, protože když něco ovládáš jakoby palcem na těch jako kloboučcích a už potom jako nedosáhneš zase palcem, nebo musel bys jako přehmatávat palcem a ty akční tlačítka, že jo, na ty trouhelníky a tak, tak místo toho můžeš právě využít prostě prostředníček nebo prsteníček na ty páčky, které jsou ve spod. To hodně jako zase té ergonomii přidává, nebo to, že prostě můžeš rychle mířit, rychle střílet. A tohle, kdyby tam bylo, tak by to byla velká věc, protože třeba u Xboxu tohle nabízí ten jejich Elite ovladač, který prostě stojí skoro jako nová konzole, že jo? Ten stojí asi 4000 nebo kolik. Jo. Takže pokud by Sony tady tohle nabídlo prostě v základu u toho gamepadu, tak to by bylo jako docela velký. A jinak jako k těm evolucím bych dodal, že asi největší evoluce byla mezi DualShockem 3 a 4, že jo, kde ta čtyřka vlastně získala zepředu tu dotykovou plošku, tak to asi byl největší skok, si myslím, že u těch ovladačů. To byl skok, ale čověče, ty jako ty hry to moc nevyužívají. Ne? A tak no ne, všechno. Někteří to využívají chytře, někteří z toho dělají jenom tlačítko, jako to se dá stisknout ten joystick, že tím vyvoláš nějaký menu, ale ne, všude to je prostě dobře využitý. No. Hlavně jako u těch her od Sony, jako třeba jo, ale u těch multiplatformích tam to trochu vázne. Jako fakt je to hra od hry, ale neplatí, že by všechny hry tohle dobře využívaly. Proto mě trošku překvapuje, že to tam mají, nebo oni tam vlastně asi musí mít kvůli zpětní kompatibilitě, že jo, když se tam budou spouštět ty staré hry, které s tím trochu počítají, protože někde to tam je fakt jako nutný mačkat třeba. Ale jestli se u tady tohohle dočkáme nějaký zvýšený využitelnosti, to nevíme. Jo, ale třeba se spekulovalo o tom, že místo toho touchpadu, že by tam mohlo být dotykový displej, který by už mohl zobrazovat, že jo, nějaký prvky přímo z té hry, že jo, nějaký ten HUD, který by nemusel být na televizoru, ale nějaký prostě ten health bar nebo něco takového, tak bys mohl vidět jako přímo v tom, na tom displeji, ale nebude to tam. Nebo Twitter feed, nebo nějaký fotky z Instagramu spíš asi. Dneska. No, ale přesunulo se ta dioda, která byla na té jako zadní straně, tak ty diody se teďka přesunuly jakoby podél toho touchpadu a ty diody právě taky jako využívají některé hry k tomu, že to máš prostě, že jo, RGB podsvícení a zase třeba podle změny barev, tak zase můžeš odhadnout jakoby zdraví nějaký postavy, nebo prostě může to mít další nějaký účely, takže to tam jako taky zachovali. A prosím tě, jenom taková kosmetická věc, proč se to jmenuje DualSense? Proč se to nemenuje DualShock 5, nebo tak něco? No tím asi naznačují, že to je jako velký skok, že už to není další jako šok nějaký, který by jenom prostě vibroval jako že ty předchozí, ale tohle to budeš jako více cítit, nebo více tě to, že jo, sense, jako smysl, že tě to více jako pohltí do té hry, ať už právě třeba tím adaptivním triggerem, nebo právě tou lepší vibrací, uvidíme. Mimochodem třeba s těmi vibracemi, tak to má dobře vychytaný i Nintendo, který na Switchi, že oni mají ten HD Rumble, nebo jak se teďka jmenuje ta technologie, která, tam jsou i stereo vibrace, jo, že můžeš některé hry, třeba ten Super Mario Odyssey, tak ty prostě můžeš pomocí jako lokalizace té vibrace prostě nacházet nějaký schovaný místa, jo, že prostě cítíš, že si to je napravo, nalevo a tím se k tomu naviguješ, což jako zajímavý jako další nějaký ovládací prvek nebo něco, co jako dodá další vrstvu té hře nebo tomu ovládání hry, tak jsem zvědavý, jestli v Sony na něco podobného taky mysleli. Takže se necháme překvapit, jsme zvědaví, jak se to bude držet v ruce, jak se s tím bude hrát. A asi se posuneme k dalšímu tématu. Jo. A tím tématem bude HBO Go, protože Lukáš si tu službu konečně snad poprvé v životě teďkon osahal a má k ní prý nějaké výtky, tak si poslechneme, co má na srdci. No, mě překvapilo. Máš pravdu, bylo to poprvé, co jsem si konečně předplatil, do teďka jsem se tomu nějak vyhýbal, já jsem byl ten jako tým Netflix. Jo. Tak vítejte i v řadách našich. No, ale já Netflix mám pořád, HBO Go jsem prostě chtěl zkusit, protože tam jsou jako zajímavý seriály, který jsem chtěl vidět a že jo, jak se k ním jako jinak legálně dostat. Tak jsem se to teda předplatil a překvapilo mě, jak je to vlastně nevychytaný, jak je to špatný a kolik věcí mi tam štve, na to, jak ta služba funguje dlouho. Už když jsem na to k tomu slyšel nějaký výtky a přijde mi, že ty výtky jako pořád trvají. To můžu jako dlouholetý uživatel potvrdit v podstatě jako za tu dobu, co to používám, což si myslím, že třeba 2 nebo 3 roky budou, tak se tam nezměnilo podle mě vůbec nic s výjimkou toho, že do mobilní aplikace pro Android, že přidali možnost stahovat ty seriály a to je myslím všechno, nebo filmy teda. No. Jo. Mě třeba překvapila věc, že nejde mi nainstalovat jejich aplikace na Android TV, nevím proč, nebo šla mi nainstalovat, nejde mi spustit, mi to píše, že nejsem připojený k internetu, takže tohle je pro mě nevyužitelný, ale naštěstí je tam i podpora pro Chromecast, takže tam ten obraz může jako streamovat, což je takový jako řešení, trochu takový jako workaround dobrý, ale dále mi vadí, že prostě nemá aplikaci pro desktop na počítači. Má prostě webovou aplikaci, no. No, ale ta webová mi přijde taková neohrabaná, nemůžu tam něco stahovat, protože se s tím mám další problém, že některý videa, i když mám jako podle mě docela dobrý připojení a oni zase jako neplýtvají tím bitratem tak moc, tak prostě dost často se mi to zasekává, buferuje to a já musím fakt, čekat. Jo. A kdybych si ty, no, kdybych si ty seriály mohl, nebo ty filmy mohl stáhnout dočasně a pustit si to potom jakoby lokálně, tak by to bylo pro mě lepší. No, a na tom jsem prohlížeči tady toho neudělám. No, uznávám, že ta nemožnost stahovat aspoň dočasně, to je opravdu achilopata vyloženě, no, té služby. No. A jako možná, že to teďka souvisí s tím, že jako s tou koronavirovou krizí, oni taky řekli HBO, že bude omezovat ten datový tok, nebo že budou hlídat ten jejich jako internetový provoz a že do toho budou nějak zasahovat, tak možná jsem jako obětí tady tohohle nějakého zásahu, nevím, ale prostě nefunguje to podle mě úplně ideálně, alespoň v mém případě, což je jako škoda. No, možná jsou přetížený internetový uzly, protože shodou okolností já dneska mám celkem jako problém s kvalitou našeho hovoru přes Skype a jindy to běží jako velmi dobře. Jinak teda HBO Go jenom taková vsuvka. Oni byli, myslím, jedni z posledních. Mně přijde, kdo zareagovali právě na to, že by se teda mohla omezovat kvalita videa, aby se trošku ušetřila ta internetová infrastruktura a přišel od nich e-mail v pondělí, kde píšou, a to je mimochodem jako fakt fascinující, jako kam až může zajít jako PR, jo, a píšou, velmi pečlivě sledujeme náš datový tok, abychom nepřetěžovali internetové připojení v dobu, kdy pracujete z domova nebo se vaše děti učí přes internet. Jo, to je takový takhle způsob, jak něco neříct, jo, dobrý bych řekl. Ale tak takový výmluvu měli všichni, že jo? Jo, ale tak jako prostě, rozumíš, tak prostě řekneš, třeba, že jo, Apple, myslím, že jo, nebo kdo přiznali na ferovku, OK, my teďka budeme snižovat datový tok, nebo my budeme snižovat prostě kvalitu, jo, toho přenosu, nebo něco takového. Ale oni tady jenom napsali, pečlivě sledujeme náš datový tok. Hmm. Chápeš, to je, nevím, mně to přijde jako... Každopádně mi to přišlo vtipný. Spíš vtipný z toho pohledu, že když se vysílala poslední série Game of Thrones, tak lidi si stěžovali na to, že ta kvalita už je tam tak mizerná. Jo. Tam byly nějaký tmavý scény, které si tam jako slejvaly, byl tam, že ten dithering toho obrazu, takže to bylo jako fakt hnusný, nepřehledný se na to koukat. A takže snížit ještě tuhle kvalitu ještě níž, tak mi přijde jako vtipný. No a já jsem právě na to taky narazil. Já teďka mám rozkoukaný seriál Westworld, kde taky jsou občas nějaký tmavý scény a tam je to hodně vidět, že tam tím datovým tokem jako dost šetřej a že ten obraz se někdy jako slejvá do jako nepěkných map a není to, je to takový, jak na YouTube, že jo, YouTube má taky kvalitu hodně jako mizernou, ale zase YouTube mám prostě zadarmo, nebo teda já si ho platím, ale jako klasicky, že jo, i ta služba se zadarmo tak jako funguje stejně jako ta placená a přijde mi to jako škoda, no. Ne, ani mi tak nevadí třeba to rozlišení, jo, protože já třeba nemám ještě 4K televizi, ani monitor, ani nic, jo, takže jako Full HDčko za mě je OK. Věřím, že jako pro někoho je to málo, ale prostě i na tom datovém toku se dá ta kvalita obrazu hodně nahnat. Je to hodně hraniční, čeče, ale subjektivně právě jsem se nedávno taky díval na Westworld a přišlo mi, že to zlepšili, že to bývalo horší. Jo. Ale možná si to jenom sugerovávám, nevím, ale souhlasím s tím, že ten bitrate je pořád docela jako slabý, no, jako je hodně hraniční. U toho Westworldu je to třeba hodně vidět na potom exteriérech, jo. Třeba ve druhé sezóně bych řekl, tam je to vidět úplně nejvíc, kdy prostě máš louky nebo vodu nebo prostě hodně stromů a tyhle ty detaily. To je vidět, že to tam prostě není, že to je jako hodně kostičkovaný, není to fakt jako hezký, no, na pohled. Jo, jako louky, trávy, nebo právě ty noční scény, tak tam jako ten datový tok je hodně limitující, no, bohužel. Dál mi tam vadí třeba to, že na rozdíl od Netflixu tam nemůžeš mít nějaký uživatelský účty. Pokud máte HBO Go v rodině a jako dívá se na to více lidí, to všichni používají stejný účet a je potom bordel v tom, co kdo rozkoukal, protože že jo, potom v tom jakoby doporučování, v čem máš pokračovat, tak je to prostě úplně rozhozený. To nechápu, proč tam nemají, to je jako základní součást, že jo, tady těhle předplatných no, všude. No, jako oni s tím zjevně moc nepočítají, oni myslím taky docela omezují, kolik může tam být těch sledování naraz, jo. No právě jako standardně tam mají, myslím, dva pokud jsem no, jako dobře no, pochopil no. Z těch podmínek, ale už právě to, že to můžou jako dva lidi najednou sledovat, ale nemyslej tam na tu více uživatelskou podporu, mi přijde fakt jako škoda. To určitě, no. A i s tím, jako, jak jsem mluvil o tom doporučování nebo pokračování v těch rozkoukaných věcech, tak tam je to podle mě, nebo alespoň u mě to vůbec nefunguje, že jak mám jako rozkoukaný ten Westworld, nebo předtím jsem koukal na jináčí seriál, tak jako vždycky mi to nabídlo pokračování v tom jako předchozím díle, ne, že by mi ten, prostě měl jsem rozkoukaný šestý díl a chtěl jsem se podívat na sedmičku, ale v tom jako okýnku, v čem mám pokračovat, tak to prostě bylo někde na začátku šestýho dílu znova. Jo, což prostě taky jako nechápu, co tady tohle je. To jsou fakt jako takový detaily, které mi tam hrozně prudí. A ty, co mi sere nejvíc možná, oni tam dávají vodoznak do toho videa, do rohu. No, HBO. To dávají, no. Proč? Ty, Netflix to nemá, Amazon HBO? To nemá. Já vím, ale ty to dávají jako i věcem, které jako nejsou jejich. A to není, že jo, televize nová nebo tak něco takového. Jako kdybych, je tam to určitá forma vodoznak. Televize. Akorát je to nelineární vysílání, ale jako, že si tam dají vodoznak, tak mi přijde úplně jako fér, no. Hele, oni kdysi měli slogan, že jsou víc než televize. No, nebo on ten slogan dokonce není zase tak starý, že jo. Jo, tak když jsou víc než televize, tak by jako měli ukázat, že prostě nepotřebují tam si honit ego nějakým logem v rohu. Prostě hele, já jim platím za tu službu, ne. Tak vím, že sleduju HBO, ty vole, nepotřebuji tam mít nějaký zmrvaný obraz logem. Já vidím, že tomu vůbec nerozumíš, protože když si platíš HBO Go, nebo prostě HBO, tak jako se prostě cítíš jako úžasně privilegovaně, že patříš do klubu vlastně HBO, který dělá ty výjimečné jako věci, jako třeba Westworld. A tím pádem jsi hrdý na to, že tam můžeš mít ten vodoznak v rohu. Jo. Sarkazmus pochopen, jdem dál. Ne, to nebyl sarkazmus. Ale jinak, co jsi to tam říkal předtím, že ti to doporučuje díly, který už jsi viděl. No, v tom frontě. Pokračování. Jo. Tam akorát jako s tímhle problém nemám. Jo. Akorát jsem si všim, a to je jako určitá neodladěnost té webové aplikace, to je bez pochyby, že ono to třeba se tam ukazuje takhle bezprostředně po tom přehrávání, jo. Že prostě je vždycky potřeba obnovit tu webovou stránku a pak tam jako naskočí ten díl, který skutečně jako by měl být další. Ne, tak to mi i na druhý den a i prostě v mobilní aplikaci, jo, když to potom se tam přepnu, tak to tam mám špatně. Tak to třeba to je zase nějaká dočasná chyba, nebo je to mnou, já nevím, ale... To bude asi tebou, ale, hele. No, podle mě dostatečně jako nejseš věřící. No, nejsem vůbec věřící, no, tak to bude to asi vidět, tím. Jo. Jo, a jednu věc jsem zapomněl říct, když jsem u těch seriálů. Netflix, no. Amazon Prime Video mají úžasnou funkci skip intro. Čiže když máš rozkoukaný seriály, a prostě jdeš ten binge watching, že jo, nebo i prostě to koukáš na to každý den, jenom jeden díl, tak nemusíš se vždycky koukat tu minutu a půl nebo minutu prostě na tu úvodní znělku. Protože ty vole, já to nechci vidět po každý. A Netflix a Amazon mají to tlačítko, že tu znělku můžeš přeskočit rovnou na ten jakoby užitečný obsah. Ale Netflix, ale HBO tohle nemá, jo, tam to musím prostě na ty časové ose si to posunout ručně a hledat vlastně, kde to začíná, kde to končí. No ty vole, to je oprus. Jako jo, ale zas na druhou stranu, jako pak si říkám, jako proč tam ty znělky v těch seriálech jsou, že jo. Možná, jako ono už tak kolem roku 2005-2006 začal být ten trend, že už jako ty klasický dlouhý znělky se téměř přestaly dělat. Samozřejmě ještě jako najdeme v některých věcech, třeba zrovna Westworld má minutu a půl dlouhý intro. No právě. Jo, ale jako... Předtím jsem koukal na True Detective a tam to bylo taky minuta a půl asi. Jo, jo. Na druhou stranu tohle jsou přesně ty výjimečný seriály, že jo, z dílny HBO, který jako si zaslouží, že jo, aby se podíval na jejich intro. Jo, ale mi stačí ho vidět jednou, já to ne, nemusím vidět to po každý. Nestačí. To musíš po každý vidět, že jo, aby ses jako naladil na atmosféru toho seriálu. A ale, připadal si ale to jako to ty to tlačítko skip intro nemusíš zmáčknout. Ty si můžeš jako kochat s tím, že to je úžasný, že jsi privilegovaný a to je lepší, když ho nemůžeš všechno. Zmáčknout, že tam prostě není, to je lepší. Ty jo, já tě asi klepnu něčím. Ale mají tam implementovanou funkci, že když končí jeden díl seriálu, že to automaticky začne přehrávat další. No, jako to mají taky všude, že jo, už. Tak to tam je, no, ale jinak jako souhlasím, že by to tam mohlo být i to, co jsi říkal, no. Koukat se na to dá, obsah je dobrý, je to vlastně levnější než ty alternativy. No to hlavně je to velmi levné. Je to počeštěný celý, což je pro někoho výhoda, že tam je, nevím, jestli je všude i ten dubbing, i titulky, ale dubbing jako ne, všude je dubbing nějaká česká všude, podpora. Ale jsou tam vždycky aspoň titulky. A tebe na tom něco štve, když jsme u toho, když ty si to předplácíš, že už asi 3 roky, nebo jak dlouho jsi říkal? Ne, tak jsou to asi ty věci, které jsi říkal, jako já musím říct, že stahování nepotřebuju teda naštěstí, ale bylo by fajn, aby tam ta funkce byla, to souhlasím. Jako co mě na tom asi štve, v podstatě ten bitrate, no, který opravdu je nízký. Jsou filmy, u kterých to skoro nepoznáš třeba, a pak jsou filmy, u kterých to poznáš. Jo. Dívat se na cokoliv v podstatě akčního, to jsou vlastně že jo, ty jako filmy, kde ten bitrate potřebuješ víc, než u nějakých konverzaček. Jo. Tak to jako dívat se tam jako na ty akční filmy, to není nic moc. No. Ale jinak jsem s tou službou vcelku spokojený. A jako oni každých pár týdnů nebo měsíců posílají dotazníky, kde jako zjišťují, jestli jsi spokojený a vyplňuješ tam spoustu věcí, tak jedna z mála věcí právě, co jim tam jako opakovaně píšuje, aby zvedli bitrate. Takže doufám, že to jako udělají. Aspoň no, na úroveň to... Netflixu. Uvidíme. Já bych teda byl rád, kdyby to prostředí změnili, ty aplikace změnili, vylepšili, protože jako ta konkurence v těch detailech je dál a možná se toho dočkáme, že jo, protože HBO patří pod konglomerát AT&T, která už v Americe spustila to nový prostředí, nebo bude spouštět nový prostředí HBO Max. A to by mělo být jako takový ten následovník tady toho, i toho HBO Go, nebo v Americe bylo HBO Now. A tady tohle by mělo být nějak jako vyšší level, nebo nová generace tady toho, té služby. Tak snad se to dostane i k nám a snad to právě nabídne ty funkce, které jsou prostě už jinde. No, doufejme. Jako samozřejmě i třeba to rozlišení 4K, jo, jako je rok 2020 a 4K se s tím standardem už jako opravdu stává. Jako je trapný, že ten obsah tam ve 4K třeba není, takže... Já jsem sice říkal, že nemám 4K monitor, ale i to rozlišení se ti jako někdy hodí, i když to sleduješ na nižším rozlišení, protože ty tam vidíš, že ten obraz je ostřejší, než když je to prostě v tom Full HD. No to... Takže jo, jako prostor pro zlepšení tam je, no. Zároveň, jak jsme říkali, no, za tu cenu si myslím, že ta služba je adekvátní. Teď to stojí, myslím, 160 korun na měsíc nebo něco takového. 159, no. Loni to zdražili. Oni vlastně rok měli cenu, teď nevím, jestli to bylo 119 nebo 129 korun, což bylo fakt jako úplně jako krádež, prostě tohle si neplatit. Ale loni to zdražili, no, bohužel. Ale ta úplně jak původní jako startovací cena byla 200 nicméně, takže furt je to levnější, jo, než na začátku, což je trošku asi bizarní, no, svým způsobem. A je mi teda sympatický, že to mají, že mají jenom jeden tarif, jo. Netflix to dělá zbytečně komplikovaně, že má tři tarify a někde ještě v některých zemích zavádí čtvrtý tarif jenom určený jenom pro mobily, jo, to mi přijde takový jako divný. Ale zase mě to jako přijde z hlediska té cenotvorby docela logický a přesně si říkám, jako že bych očekával, že HBO půjde podobnou cestou, jo? Že nabídne třeba dražší tarif a třeba já nevím, právě to video ve 4K, jo? Nebo něco takového. I ten nejlevnější tarif Netflixu je dražší než prostě HBO, že jo? Ten základní basic stojí 199 korun a to tam máš jenom SD kvalitu, což je fakt tyhle... To je hodně špatný už, no. To je hodně špatný, jako koukat na to prostě, možná jako na chytrých hodinkách nebo na mobilu, jo, ale... Že to si to vůbec neužiješ. Každopádně nechme HBO Go a pojďme na poslední téma a to bylo... Máme tady něco k edgy. Stala se totiž taková věc docela jako zvláštní. Pověz, co se stalo? Stalo se to, že v měsíci březnu jsme se dozvěděli teď vlastně čerstvě z dat NetMarketShare, respektive teda od té firmy, která to provozuje, netapplications.com, tak jsme se dozvěděli, že došlo k rošádě v podílech používanosti mezi prohlížeči a Edge je vlastně v tuhle chvíli druhým nejpoužívanějším prohlížečem na internetu, ale teda dlužno dodat, že to se bavíme samozřejmě jenom o klasických počítačích, o desktopech, o laptopech, jo, nejsou v tom mobily. Takže tuhle limitaci, myslím, že z toho jako všechno vyplývá důležitý, klidně to můžeme nějak jako zrekapitulovat vlastně právě, proč jako je problematický to tvrzení, i když věřím, že Microsoft ho používat jako bude, asi teď jako v marketingu, že jo, ale je to druhý nejpoužívanější prohlížeč na klasických počítačích, což jako svým způsobem samo o sobě za stolik neznamená s ohledem na to, že fakt jako ty mobily jsou mnohem větší trh už dneska, Tak to není zase takový terno. A na těch mobilech tam víme, že ten podíl Edge je fakt jako hrozně malinký. Ale zase mají od čeho se odpíchnout, že? Protože pokud třeba ti lidi budou používat na počítačích, tak zase se nejdou k tomu nakonec i tu cestu na mobilech třeba. Nebo naopak to může taky fungovat, že jo? Je to možný, ale to by podle mě znamenalo, že lidi budou používat ten Edge vědomně a budou vyhledávat potom ty mobilní verze. A to je vlastně jako ta věc s tím Edgem, že tohle jako úplně nevíme a ono to asi z velké části takhle prostě není. Protože Edge zkrátka těží jako z toho, že je to ten výchozí prohlížeč ve Windows 10, takže spousta lidí ho pustí omylem nebo ho prostě používá, protože že se jim otevře odkaz, tak se otevře v Edgi. A nebo prostě to je prohlížeč, který tam je, tak ho používají, ale neznamená to, že ten Edge je opravdu jako taková ta, jak se říká, koncentová jako volba, že opravdu často jako ho používáš a přijdeš k tomu jak slepej k houslím, když to tak řeknu. A to je vlastně částečně věc, proč je to, že Edge je druhý nejpoužívanější prohlížeč, tak proč je to vlastně jakoby tak problematický tvrzení. Ono jako v tuhle chvíli platí podle těch čísel netapplications.com, že ten podíl Edge nicméně pořád jako není moc vysoký. a to je jako je další věc, že vlastně být tržní dvojkou jako vlastně vůbec nic neznamená, což jako je, bych řekl, z mýho pohledu jako hodně pointa celého tady toho sdělení. No, kolik je teda ten podíl? Ten podíl Edge v tuhle chvíli je necelých 8%, je to asi 7,6%, přičemž no. Firefox se propadnul na 7,2%, jo. A on tedy rostl na úkor Firefoxu? No, on rostl na úkor Firefoxu, protože Chrome ten naopak posílil a ještě myslím teda na úkol Internet Exploreru samozřejmě, že jo, který postupně tak jako se propadá, to už je teďka prohlížeč na čtvrtém místě. Teda Internet Explorer 11 aspoň, ten má pořád skoro 6%, jo. Takže Firefox teď začíná víceméně jako hrát souboj o čtvrtý místo s Internet Explorerem 11, jo, což jako je trošku docela smutný, asi bych řekl. Ale bohužel jako jsme to dopracovali, no. Ale jinak samozřejmě webu naprosto dominuje Chrome a jako fakt je to smutný, že ta dvojka za ním je takhle malá. Chrome má teďka skoro už 70%, jo. Ty vole. To je jako naprosto něco neuvěřitelného a nepředstavitelného, no. To už je skoro jak Windows versus ostatní operační systémy. No, jako skoro, jo. Už to fakt takový začíná být, no. A přitom není to tak dávno, nebo pamatujeme si to ještě celkem živě, kdy ty prohlížeče Chrome, Firefox nebo IEčko, že byly tak jako vyrovnaný, že jo, že všechny měly prostě okolo nějakých těch 30% nebo 20%, jako nebyly tam ty rozdíly takhle dramatické. No, vyrovnaný, asi jako úplně zase nepamatuju detailní statistiku naspátek, ale samozřejmě ano, jako Internet Explorer začínal, v podstatě Internet Explorer dosáhnul vrcholu na přelomu milénia, kdy jako fakt jako ovládal 90 nebo možná víc než 90% toho trhu a postupně začal padat. Vlastně od té doby už se nikdy nezvednul, pak samozřejmě před 5 lety přišel Windows 10, který Internet Explorer odstavil vlastně na druhou kolej a začal právě místo toho jako dělat Edge. A teď se vlastně dostáváme k dalšímu problematickému bodu jako celý té věci. Jo. Obecně za to my těm číslům od Net Market Shareu jako věříme. Jo. Prostě ta metodika, bych řekl, je velmi jako dobrá, přijatelná. Když si vím, že jsme to porovnávali právě i s tím StatCounterem a jako víme, že prostě ty čísla ze StatCounteru jsou méně relevantní, nejsou jako tak dobrý, nebo jsou ještě jinak, jsou více zkreslující. Jo, takže v tomhle ohledu jako dobrý. Ale rozhodně tady právě Net Market Share dělá jednu dost divnou věc. Jo. A v podstatě jde o to, že on když říká, že Edge má podíl necelých 8%, tak tím ale myslí dva různý Edge. Protože on nerozlišuje mezi tím novým Edgem, který je na Chromiu, a mezi tím starým Edgem, který je ještě na vlastním vykreslovacím jádře Edge.html, což je jakýsi pokračovatel vlastně fork vlastně Tridentu, že jo, z Internet Exploreru. Mm-hmm. Jo, to jsou dva opravdu hrozně rozdílný prohlížeče. Jo, a nedává úplně smysl spojovat je dohromady. A to ještě jako notabene v kontextu, kdy Net Market Share rozděluje podíly jednotlivých verzí Internet Exploreru ve statistice, kde to u jiných prohlížečů nedělá. A to vlastně vůbec jakoby nedává smysl, jo? Protože přece pokud děláš nějakou statistiku, tak bys měl ke všem těm zúčastněným se chovat stejně. A jestli prostě Chrome, prostě Firefox, Safari a další, tam jsou vedený pod jednou položkou, tak proč má mít Internet Explorer několik položek? To prostě nedává smysl. To odůvodnění samozřejmě je takový, že prostě ty jednotlivé verze Internet Exploreru vycházely ve velkým časovém rozestupu a bývaly mezi nima fakt jako velký rozdíly, i když samozřejmě u těch posledních verzí už se to pak trochu smazávalo, ale pořád prostě jako metodologicky si myslím, že to nedává úplně jako smysl, nebo minimálně dá se diskutovat o tom, že to jako je zpochybnitelný tohleto. A u toho Edge k tomu rozdělení nedochází. Takže my vlastně fakticky ani nevíme jako z těch necelých 8%, kolik dělá ten starý Edge a kolik ten nový Edge. Ten starý Edge bude pravděpodobně dělat ještě většinu. Ale tak tady zase je šance, že časem se to smázne, protože u těch dalších aktualizací desítek, tak asi se to, že ten nový nahradí ten starý, takže potom už to bude. To se stane, a my nevíme teda kdy a samozřejmě ano, postupně ten starý Edge jako odejde. Možná i proto to jako spojujou, že to prostě, a to má nějakou kontinualitu prostě do budoucna. Hele, já nevím, no, jako kdyby chtěli, tak oni můžou dát dispozici jako obě statistiky. Každopádně ten novej Edge, oni jenom připomenu, oni ho oficiálně vydali, ale zatím je jako pořád jenom k dispozici ke stažení manuálně, takže žádná automatizovaná distribuce mimo ty testovací okruhy nezačala, čili ten jeho podíl pravděpodobně bude hrozně malej. A je ale možný, že prostě lidi, kteří se, že takový ty hardcore uživatelé nebo uživatelky, že prostě o tom prohlížeči vědějí a že ho třeba zkouší, jo, takže je klidně možný, že prostě to udělalo to 1% třeba navíc, díky kterému teďka ten prohlížeč v březnu prostě povyrostl, jo. Ale jinak zdůrazňuji, když se díváte do těch čísel, tak jakoby ten růst toho Edge je pozvolnej a naopak propad Firefoxu vlastně vůči tomu křížově, tak to je jakoby dlouhodobý trend, jo. Takže to vlastně byla jen otázka času. Do, jako, nedokážu si představit hardcore uživatele, který používá jako prohlížeč od Microsoftu, že jo. Když ten hardcore, tak si představím prostě starou Operu, Vivaldiho, nebo prostě nějaký vytuněný Firefox, nebo něco takového, ale ne, no, ne Edge nebo IEčko. Hele, čistě statisticky i hardcore lidi používají prohlížeče jako je Chrome. V podstatě hardcore lidi používají Chrome, jo. Jako, že jo, ty prohlížeče jako Vivaldi tady samozřejmě jsou, ale i v té hardcore skupině to fakt jako není úplně ten mainstream, nebo není zaručený, že každý člověk používá takovýhle prohlížeč. Prostě Chrome má jako fakt masivní podíl a většině lidí stačí, prostě dáš si do něj pár doplňků a je to úplně OK. A jako takový ten Edge nabízí dobrou alternativu k tomu Chromu, takže si myslím, že právě třeba to 1% nebo 2% potenciální, který si myslím, že by ten Edge novej mohl mít, tak to právě jako můžou být lidi, kteří třeba jako nechcou používat Chrome, prostě protože Chrome je od Google a že Google je taková jako ošklivá velká sledovací firma, jo, když to tak řeknu. Ale jinak my o tom novém Edge nic moc nevíme. Já jsem tady si akorát vytáhnul poznámku, že loni v srpnu Microsoft dal k dispozici jeden indikátor a by the way, ten jako nebyl moc slavný. Loni v srpnu, kdy už ten prohlížeč byl několik měsíců na trhu, kdy se testoval, tak Microsoft řekl, že byl Edge stažen 1 000 000krát. A když vemeš potaz, že jeden člověk si může Edge stáhnout víckrát na různých počítačích, protože pokud ho chceš testovat, tak dost pravděpodobně tohle uděláš. A vzhledem k tomu, že Microsoft tvrdí, že program Windows Insider, jo, kde prostě testuješ nový verze Windows 10, že ho používá 18 milionů lidí, tak 1 000 000 stažení, myslím, jako na tu dobu nebyl žádný velký zázrak. A Windows 10 mají 1 000 000 000 uživatelů, že jo? V té době to mohlo být třeba 950 milionů, ale... Jo, je to tak, no. Samozřejmě dneska už je Edge, to je taky potřeba říct, dneska už je Edge dostupný na více platformách, on vyšel nejenom pro Windows 10, pak samozřejmě pro starší verze Windows, ale vyšel už i pro macOS. Víme teda, že varianta třeba pro Linux, to se chystá, ale budiž, ta zatím není. Jo. A je teda dostupný i na mobilech, že jo? Je dostupný na mobilech, tam už je delší dobu, no, tam jo. Hele, a nemohla ta změna v těch statistikách nebo v těch podílech nemohlo na to mít vliv třeba i ten koronavirus, že lidi zůstávali doma, zapínali ty starý počítače, který třeba by nebyly aktivní, nebo začali prostě pracovat na počítačích, na který by jinak nepracovali, že jo, protože byli třeba někde jako ve firmách a teď na tom home officeu, tak mohlo to mít nějaký vliv tady tohle? No takhle, jako zase taková odpověď asi, ze který budete nešťastní všichni, ale realistická odpověď je, že pravděpodobně do nějaký míry ano, ale vlastně my to nevíme a nikdy to nezjistíme. Jo, jako možná Microsoft má nějaký data o tom, že najednou se mu přihlásili Windowsy, který třeba nebyly několik měsíců nebo let spuštěný, to jako je možný. A my jsme viděli určitý nárůst starších verzí Windows 10, a to bylo v tom březnovém přehledu, který dělá AD Duplex, kdy srovnává vlastně podíly rozložení těch jednotlivých verzí Windows 10. A jako tam došlo k bezprecedentní situaci, že všechny starší a jako hodně staré verze Windows najednou povyrostly. Ne o moc, jako bylo to fakt o kousíček, jo, ale povyrostly. Jo. A opět, jako my si můžeme domýšlet, jako proč se to stalo, ale velmi pravděpodobně za to mohlo právě to, že lidi na home officeu najednou začali používat nějaký starý počítače, který ještě nebyly zaktualizovaný. Ano, je možný, že právě na těchto počítačích třeba zase pustili právě ten starší Edge. Jo. Je to možný. Aby si stáhli Chrome, no. Ale stejně, jak říkám, jo, ale stejně tak prostě pravděpodobně se na tom čísle aspoň z části podílelo to, že prostě ten prohlížeč je hotovej a postupně ho ty lidi, kteří o tom vědí, tak ho začali instalovat na nějakých svých počítačích. Takže malý linku třeba povyrostlo, jo, ten prohlížeč. Ale... No nějaký vliv tam asi mohl být, protože i třeba Steam, že jo, který publikuje statistiky toho jako využívání hardwareu nebo softwaru, tak tam taky vlastně oproti minulýmu měsíci došlo k nějakým jako změnám, který jako neodpovídaly nějakému tomu lineárnímu, tím jako lineárním změnám dosavadním, ale prostě byl tam nějaký takový jako skokový změny, který asi mají souvislost právě s tím, že lidi zapínali počítače, který jako běžně nezapínali třeba. Jo, určitě, to narušení trendů tam bylo, ale jako nebylo moc velký, ale bylo, takže jo, jako určitě, částečně se to na tom asi podílelo. Nebo vlastně oni nemuseli zapínat, nezapínali jako starý počítače, ale nezapínali ty nový, že jo, který jsou někde v těch firmách, v těch open officech, který jsou teďka zavřený, lidi jsou doma, takže že jo, ty kancelářský počítače teďka jsou vypnutý, tak tohle mohlo mít nějaký vliv třeba. Jo, no, nebo respektive, no, to je pravda. Hele, a co Linux, pomohl se nějak, nebo ne? No, já se obávám, že Linux si nepomohl, že v tuhle chvíli má podle net market share, nebo teda je to statistika za březen, tak Linux tam má 1,36% podíl. Takže to je ta klasika, že kdy Linux osciluje kolem toho 1-2%, ale prostě výš se nevyškrábe. Jo. Hele, a Chrome OS, to je zajímavý, já jsem delší dobu neviděl tato čísla. Chrome OS má 0,4% podíl. To mi nepřijde jako nějaký velký úspěch vzhledem k tomu, že ten systém je na trhu už dlouho docela. Tak je tam omezená, že jo, nabídka toho hardwareu. Google už to vlastně v současnosti ani až tak moc nepropaguje, protože jako ví, že lidi prostě spíš než ty laptopy dneska jako všechno dělají na mobilech. Jako jedno s druhým asi tady se míchá. Každopádně myslím, že dost bylo statistik a čísel a edge a všeho a už bychom to mohli nějak posunout k závěru, ne? Tenhle náš podcast. Asi mohli, snad jenom tematicky stojí za to ještě dodat, když teda se o tom Edge bavíme. Už ne. My jsme tady sami určitě už říkali i v minulosti, že prostě ta první verze, nebo ty první verze, že jsou takový, že tomu dost věcí chybí, zejména v oblasti synchronizace, ale chystají se docela dobrý věci, včetně třeba vertikálního zobrazení panelů nebo těch karet, jo, otevřených stránek, což myslím bude docela zajímavý. Jo, to je jedna z funkcí, kterou už třeba kdysi měla, myslím, ta stará Opera a já jsem to jako tomu nikdy nepřišel na chuť. Jak to přijde neergonomický, no, nevím. No má to třeba Vivaldi a já jsem to tam i někdy jako využíval, jo. Ono totiž jako je to přehlednější, že jo, protože ty tam fakt jako vidíš celý ten titulek té stránky, i když máš otevřeno spoustu webů, že jo. Protože v tom horizontálním zobrazení, jakmile tam máš 10 nebo 20 stránek, tak už to že jo, to jsou ty kartičky. Vidíš jenom tu favikonu a... Právě. Dovedu si představit, že tohle jako by mohlo být docela i svým způsobem zajímavý, no. Ale na tyhle všechny věci téměř jako prostě budeme ještě měsíce čekat a navíc teď ta koronakrize trošku ten vývoj zpomalila, takže tak. Ok, tak pokud už k tomu nemáš to říct, tak... Asi ne, a možná ty bys akorát mohl říct, jestli ten prohlížeč třeba zkoušíš používat, nebo jaký k němu máš vztah? K tomu novému Edge teda, myslím. Jo, ten používám už v podstatě primárně na počítači. Ještě dost věcí dělám v Chromu, ale... Ten Edge mám a používám ho teď asi víc než Chrome a přijde mi fajn. A na co máš Chrome teda, se musím nevyhnutelně zeptat. Já jsem byl línej si přitáhnout všechny záložky ještě do toho nového prohlížeče a udělat si v tom pořádek trochu. A to je důvod, proč Edge nikdy neuspěje. Asi. I když tam je zase jako věc, že když ty si nainstaluješ ten Edge, tak on si tam jako umí, že jo, automaticky, nebo on to vlastně standardně si přitahuje ty věci z toho ostatní, nebo třeba z toho Chromu, ale... Jo. Já jsem to tam ještě úplně nevyřešil si, no, všechno. Ok. Takže tolik k Edgy, tolik k dnešnímu podcastu. Doufáme, že jste se pobavili nebo něco dozvěděli. A my se loučíme a zase se uslyšíme někdy v budoucnu. Pravděpodobně to ještě bude za koronakrize. Tak se mějte. Čau.